1299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nastolatek zaatakował z nożem dwóch nastolatków w Pasłęgu, jest w rękach policji. Prezydent zaprosił papieża do Polski, wizyta możliwa za 2 lata. Burze w 11 województwach, jest apel do turystów w górach. Dwóch nastolatków zaatakowanych nożem w parku w Pasłęku. Obaj trafili do szpitala. 17-letni napastnik został zatrzymany krótko po napaści. Miał zaatakować ostrym narzędziem 16- i 18-latka. Do tego zdarzenia doszło w parku przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Pasłęku. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, gdzie udzielono im pomocy. 17-latek został zatrzymany. Mówi Krzysztof Nawalski z elbląskiej policji. Śledczy wyjaśniają okoliczności, w tym motyw ataku. Już na pierwszym po wakacjach posiedzeniu posłowie zajmą się dwoma ustawami w sprawie zamrożenia cen energii. To projekt rządowy oraz proponowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Zostaną rozpatrzone łącznie, powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Projekt rządowy, którego spodziewamy się po wtorku, o bonie ciepłowniczym, w którym będzie też prawdopodobnie, o ile wiem, nie jestem tu specjalistą, ale tak zakładam, że będzie mrożenie cen energii. I mamy projekt PiS-u, który czeka od lipca na rozpatrzenie. I te projekty zdecydowałem, że będą rozpatrzone łącznie, zdaje się, że w środę, dotyczące mrożenia cen energii. A więc z tych trzech projektów, dwa, które ten problem rozwiązują, będą już na tym Sejmie. Natomiast projekt pana prezydenta jest konsultowany do 21 września i trafi do komisji. Sejm po wakacjach zbiera się nietypowo, bo już w poniedziałek. Prezydent zaprosił do Polski Leona XIV. Podczas rozmowy z papieżem w Watykanie Karol Nawrocki mówił o zbliżającej się rocznicy 150-lecia objawień w Giertrwałdzie i zasygnalizował, że uroczystości za 2 lata to doskonała okazja do wizyty. To zaproszenie jest otwarte. Kiedykolwiek papież zechciałby odwiedzić Polskę, to Polska zawsze przyjmie wizytę papieża z wielkim szacunkiem i z wielkim uznaniem, ale sugerowałem, że ten rok 2027 jest szczególny dla Polaków. Karol Nawrocki wręczył też papieżowi obraz Matki Boskiej z Giertrwałdu. W lipcu podobne zaproszenie złożył prezydent Andrzej Duda. Oczekujemy od każdego sędziego wadliwie powołanego do Sądu Najwyższego niezwłocznego zaprzestania orzekania. Tak apeluje Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. To reakcja na wczorajszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE stwierdził, że orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej mogą być uznane za nieistniejące w świetle prawa. Powodem są nieprawidłowości w procedurze powołania sędziów. Chińscy hakerzy mogli wykraść dane dotyczące niemal wszystkich Amerykanów. Taki wniosek płynie z raportu Specjalnej Komisji do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zrzeszającej służby z kilkunastu państw, w tym z Polski. Wnioski są niepokojące, atak trwał od wielu lat i prowadzony był na terenie 80 państw. To jak dotąd najbardziej ambitny cyberatak Chin na Stany Zjednoczone. Taki wniosek płynie po trwającym kilkanaście miesięcy śledztwie służb zwalczających cyberprzestępstwa. Grupa Salt Typhoon miała przez wiele lat infiltrować firmy telekomunikacyjne, sieci energetyczne, internetowe, a także branżę hotelową i transportową, aby gromadzić jak najwięcej danych dotyczących amerykańskich obywateli. Swoją działalność prowadziła w 80 krajach. Jej zasięg był znacznie większy niż pierwotnie zakładano. Według komisji badającej sprawę w niepowołane ręce mogły się dostać dane niemal wszystkich Amerykanów, co może umożliwić chińskim służbom wywiadowczym wykorzystywanie ich do śledzenia polityków, szpiegów i aktywistów. Wśród celów miały być m.in. telefony obecnych prezydenta i wiceprezydenta USA, a także polityków Partii Demokratycznej. Agata Król, Polskie Radio. Przed gwałtownymi burzami w Tatrach ostrzegają ratownicy Topru. Na Podhalu spodziewane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Turyści podczas górskich wycieczek powinni obserwować zmieniającą się pogodę, ale i sprawdzać prognozy. Żeby było wiadomo, czego możemy się spodziewać. No nie ma jakiejś zasady, że te burze przechodzą w konkretnych godzinach, w związku z czym tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym. Oczywiście, jeżeli w górach nas coś takiego zaskoczy, absolutnie nie pozostajemy na grani. Należy schodzić w dół, pamiętać o tym, że no najbezpieczniej to jest jednak schroniska. Mówi ratownik Tomasz Wojciechowski. Topr szczególnie odradza wycieczki w wyższe partie Tatr, gdzie na szlakach są klamry i łańcuchy. Chodzi o rejon Giewontu, Rysów, Świnicy i Orlej Perci. Klimat.

Tutaj mamy trochę sytuację odwrotną, bowiem najpierw powstał film. Oczywiście najpierw powstała muzyka, później film, a później nagrane już w trakcie planów sceny, w tym oczywiście wokale. Sytuacja jakby odwrotna, ale jakże z drugiej strony podobna do siebie. I jak fantastycznie zresztą po latach niewidzenia najpierw posłuchać sobie płyty. Całość ciągnie się przez kilkadziesiąt minut. Polecam waszej uwadze w rozpoczynającym się weekendzie. Być może warto posłuchać w całości tego albumu z sugestią, żeby zwrócić uwagę na połączenia utworów i finezję ciszy między nimi również. Jak się już przyzwyczailiśmy, niebawem mini mixtape mojego autorstwa. Dziś nieco dłuższy, bo to jeden z ostatnich o tej porze doby. Powoli wchodzimy w jesienną ramówkę. Zatem sety DJ-skie oczywiście obecne, ale już w godzinach nocnych z soboty na niedzielę. Tyle tytułem pierwszych zmian, jakie będzie słychać w trakcie naszych spotkań. Natomiast chcę również dziś zwrócić Państwa uwagę na przedziwny zupełnie utwór, bo odnaleziony po latach. Przedziwny w tym sensie, że jego premiera odbywa się kilkadziesiąt lat od nagrania. A ową premierę zawdzięczamy Agencji Muzycznej Polskiego Radia, która postanowiła wydać na płycie kompaktowej wstęp wzbroniony. To jest Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji Studio S1, zarządzane przez Andrzeja Trzaskowskiego, który zaprosił do współpracy Tomasza Stańkę. Dziś oficjalna premiera pierwszego utworu z tego wydawnictwa. Przed nami jakże fantastycznie brzmiący, jakże ciepły, proszę wniknąć, utwór zatytułowany Wstęp wzbroniony. Utwór skomponowany i zaaranżowany przez Wojciecha Zielińskiego. Stańko w dyskotekowych nieco rytmach. To jest coś. Oh,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You may shoot me, you may cut me, you may

that has insisted on doing things one way, your way. What was it like growing up from Detroit? From Detroit. From Detroit. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Tak oryginalnie na albumie, z którego grałem, kończy się utwór Rafaela Sadika So Ready. Utwór pochodzi z płyty Jimmy Lee. To był mixtape mojego autorstwa. Mam nadzieję, że dobrze przygotowuję na rozpoczynający się weekend i że to był dobry czas. Usłyszeliśmy w nim, idąc od końca, wspomnianego Rafaela Sadika, wcześniej The Paradox, czyli zespół Jeffa Millsa i Jean-Philippa Darego. Ich utwór Super Solid wszedł na Moody Mana, ten z kolei na Mike'a Granta, który nastąpił po pierwszym utworze tego mixtape'u, czyli utworze Trasmiego, rozpoczęte samplem z filmu Jackie Brown. To była kompozycja Narda, sama w swej istocie wykorzystująca sample. A ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji Potrójne pasmo przenoszenia, którą rozpoczniemy kilka minut po północy z soboty na niedzielę. To będzie czas, kiedy to przysłuchamy się najnowszej płycie Faithless, która dziś ma swoją premierę. I żeby weekend był bezpieczny, to ku przestrodze na zakończenie Iggy Pop z brzmiącym już utworem Night Clubbing. Utwór pochodzi z albumu Idiota. Autopromocja. Natalia Przybysz obchodziła 10-lecie płyty, występując u nas pod koniec zeszłego roku. Jej elektryzującego występu wysłuchamy ponownie. Pani Natalio, czy może tak być? Może być, może być. Natalia Przybysz w Trójce, niedziela, godzina 19. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Eura GD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Eura GD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Bosch, seria 6. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2696 zł. Teraz za 2496. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Przy kawie Keno, ale to kręci. W tramwaju Keno, ale to kręci.